12. Tanio! Już od 29,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radia. Jest poniedziałek, 22 lutego, minęła 14. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień ze wzrostem zakażeń. Jest to 1,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa, więcej niż tydzień temu. Sytuacja w koalicji rządzącej tematem popołudniowego spotkania Zjednoczonej Prawicy. Szefowie dyplomacji państw Unii dali zielone światło dla sankcji wobec Rosji za aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Prawie 4 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 17 osób. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że liczba nowych zakażeń systematycznie rośnie i mamy do czynienia z trzecią falą pandemii. Codziennie widzimy w porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrost nowych zakażeń. Dzisiaj mamy 1347, to jest więcej niż poprzedni poniedziałek. Wyniki weekendowe zawsze są mniejsze niż w innych dniach, dlatego czekamy na kolejne wyniki w tym tygodniu. To na pewno nam pokaże, w jakiej tej chwili jesteśmy w sytuacji. We Francji od dziś obowiązuje dłuższy okres samoizolacji dla osób chorych na COVID-19. Domową kwarantannę wydłużono z 7 do 10 dni z powodu wzrostu zakażeń mutacjami koronawirusa. Eksperci podejrzewają, że mogą one powodować dłuższy okres zakażania w porównaniu do klasycznej odmiany. Od dziś wszyscy Francuzi, którzy otrzymają pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, muszą poddać się 10-dniowej samoizolacji. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko pacjentów zakażonych jedną z mutacji wirusa. Francuskie władze tłumaczą, że nowe warianty SARS-CoV-2 zdominują wkrótce klasyczną formę patogenu i że wydłużenie samoizolacji dla wszystkich pacjentów pomoże zahamować kolejną falę epidemii. Z ostatnich danych przekazanych przez francuski resort zdrowia wynika, że nowe odmiany koronawirusa powodują już ponad 40% zakażeń w kraju. Najbardziej aktywny jest wariant brytyjski, choć obecne są także mutacje z RPA i Brazylii. Władze podejrzewają, że szybka transmisja mutacji SARS-CoV-2 odpowiada za pogarszającą się sytuację epidemiczną. W ciągu tygodnia liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 5%. Obecnie Francja notuje ponad 19 tysięcy zachorowań dziennie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jak donosi niemiecki Der Spiegel, z badań wynika, że transmisję koronawirusa przez zakażonych o prawie 90% ogranicza szczepionka firmy Pfizer i BioNTech. A dzisiaj do Polski dotarło kolejnych 390 tysięcy dawek tego preparatu. Jego skuteczność w ochronie przed COVID-19 wyliczono na 95%. Późnym popołudniem spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Rozmowy prowadzone będą w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej, mówi rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Dzisiaj odbędzie się spotkanie liderów partii koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Porozumienia, a tematem spotkania będzie bieżąca sytuacja w koalicji rządzącej. Oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, lidera Porozumienia Jarosława Gowina oraz szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry w spotkaniu ma wziąć udział premier Mateusz Morawiecki. Trwają poszukiwania ciała Jana Lityńskiego. Jak zapowiadają służby, będą prowadzone do skutku. Działacz opozycji w czasach PRL-u i były poseł, jak poinformowali jego przyjaciele, utonął, ratując wieczorem swojego psa, który wpadł do Narwi. Ekipy poszukiwawcze pracują w trudnych warunkach. Obszar z uwagi na pokrywę lodu jest patrolowany z lądu z użyciem dronów, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Paweł Frontczak. Te działania są na pewno znacznie trudniejsze niż kiedy dochodzi do utonięcia, kiedy nie ma pokrywy lodowej. Tutaj wtedy można wprowadzić sprzęt pływający, a także specjalistyczne grupy wodonurkowe. Tutaj te działania skupiają się przede wszystkim na ustaleniu miejsca, gdzie mogło dojść do utonięcia. Natomiast woda ma to do siebie, że osoba, która tonie, niekiedy jego ciało może być przeniesione znacznie dalej. Jan Lityński miał 75 lat. W czasach PRL-u był kilkakrotnie aresztowany przez komunistyczne władze, działał w KOR-ze, był doradcą władz Solidarności. W stanie wojennym był internowany, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Po 89 roku był posłem 3 kadencji. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów za sankcjami wobec Rosji w związku z aresztowaniem i zesłaniem do łagru Aleksieja Nawalnego. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka, szefowie dyplomacji 27 krajów dali zielone światło dla stworzenia konkretnej listy osób, które zostaną objęte sankcjami. Chodzi o zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Tymczasem na forum ONZ prezydent Andrzej Duda przestrzega przed naiwnością w relacjach z Rosją. Polski przywódca nawiązał do masowych zatrzymań demonstrantów protestujących przeciwko uwięzieniu lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

16 minut po godzinie 14. Naszym gościem jest Aleksandra Buszta-Bąk, mistrz mowy polskiej Vox Populi 2020. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry panu i państwu również. Nie dodałem, jest pani kustoszem Zamku Królewskiego w Warszawie, także pedagogiem, muzykologiem i pianistką. Witamy serdecznie. Cieszę się, że mogę z państwem spędzić najbliższe minuty. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jak to jest z tym naszym językiem? Pytam mistrzynię mowy. Ekspertkę, specjalistkę. Nie, aż do takich tytułów to ja nie pretenduję. Natomiast rzeczywiście jest mi bardzo miło, że głosami publiczności i wszystkich tych, którym na sercu leży piękno naszego ojczystego języka, ten tytuł otrzymałam, udało mi się to, co nie było proste. Jak jest z naszym językiem? Ja myślę, że tak powiem delikatnie, tak sobie. To westchnięcie było bardzo wymowne. Może nawet więcej niż wiele słów powiedziało. Znaczy, a dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, jak jest? O, tak sobie. Dlaczego tak jest, jak jest? Ja myślę, że jest dlatego, że wszyscy strasznie pędzimy, nie mamy czasu na nic, byle szybciej, byle dalej, byle, nie wiem, głębiej, mocniej, wyraziściej i to wszystko jest takim pustym pudełkiem, pustym opakowaniem. Forma się dla nas liczy, a nie treść. Tak mi się wydaje. Treść w ogóle umyka naszej uwadze. Ważne jest tylko to, co powiedziałam. Tempo. I przez to tempo, przez brak czasu na zastanowienie się nad tym, jak mówimy, co mówimy też bardzo często, jak piszemy, jak się w ogóle komunikujemy, czy ustnie, czy pisemnie, to właśnie te sfery, nie zwracamy na to uwagi i te strony, te sfery naszego życia bardzo moim zdaniem podupadły. To wszystko takie, powiedziałbym, bardzo skrótowe. To już nawet emotikonami się posługujemy, zamiast wyrazić te kilka słów czy napisać. Czy tak już będzie? Czy tak musi być? Ja mam nadzieję, że tak nie będzie. Niemniej ja patrząc na szczególnie młode pokolenie, dzieci, młodzież, z którymi, jak pan wspomniał, też mam dużo do czynienia, tak czasami staję i nie umiem znaleźć języka w przysłowiowej gębie, ponieważ jestem tak bardzo zdziwiona, zdumiona wręcz ograniczeniem słownictwa tych dzieci. I tutaj, przepraszam, tak mi się rzuca do głowy, właściwie rzucają dwie skrajności. Z jednej strony chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Juliusz Słowacki, gdyby ktoś nie wiedział, ale myślę, że słuchacze Trójki to akurat wiedzą. A wielkim pisarzem był. Był. Ja go bardzo, bardzo lubię, w ogóle jest mi tak bliski, leży na moim sercu. A z drugiej strony grupa osób, którzy w ogóle się językiem nie przejmują i potrafią, nie wiem, no może góra czterema słowami, też określić wszystko, co pomyśli głowa. I powiem zupełnie szczerze, że z jednej strony budzi to moją bezbrzeżną niechęć, a z drugiej strony wprawia w podziw. Ale z czego to wynika? Z braku samodyscypliny? Z tego, że w szkołach nie dbamy, coraz mniej czytamy? Na przykład mamy do czynienia z mniej to też, z tradycyjną lekturą? Ja myślę, że z takiej niestaranności. Po prostu niestaranności, byle jakości. Byle jakości, o właśnie, tak. Też mi to przychodziło do głowy. I wszystko jest takie powierzchowne. Ale to właśnie przez czas, moim zdaniem, przez ten brak czasu, którego nie chcemy poświęcić na nic, co robimy. W tym nic mieści się też używanie języka polskiego, w końcu języka ojczystego. Ale te wszystkie nowe technologie raczej powinny nam pomagać w tym, a wychodzi na to, że na przykład na forach internetowych, w mediach społecznościowych no niespecjalnie, mówiąc delikatnie, dbamy o ten język. To już nawet błędy ortograficzne. No powiedzmy, że komputer, czy programy, czy w telefonie nam to poprawia. Czyli co, wyłączamy myślenie, wchodząc w ten wirtualny świat, który jest już w większości naszym światem realnym? Moim zdaniem tak. Tu jest pełna automatyzacja wszelkich procesów, a procesów myślowych też. Ja sama zupełnie szczerze powiem, że też czasami łapię się, szczególnie używając, ja tylko jednego używam, WhatsAppa, żadnego Facebooka, żadnego Messengera, nigdzie mnie nie ma, ale na WhatsAppie tak. I też jak coś piszę szybko, szybko, to takie skrótowe, zupełnie skrótowe, okej, buźka, albo łezka, albo uśmiech. No, o czym to świadczy? O braku właśnie staranności, ale to też jest troszeczkę, wydaje mi się, taki lekceważący stosunek do odbiorcy tego naszego przekazu. My nie szanujemy odbiorcy. Ja, przepraszam, ja tutaj, ponieważ pan wspomniał o mojej działalności w Zamku Królewskim, ja powiem panu, że kiedy wychodzę przed publiczność, witając gości w salach rozmaitych Zamku Królewskiego i wprowadzając ich kilkoma zdaniami dosłownie w koncert, ja mam wielki szacunek dla tych ludzi, którzy do zamku przyszli, poświęcili swój czas, pieniądze na bilet, przede wszystkim zdecydowali się, że pójdą do zamku, a nie do jakiejś innej sali koncertowej w Warszawie czy w kraju. I ja jestem cała przepełniona radością i szczęściem, że ich w Zamku Królewskim widzę. Że oni przyszli posłuchać tego, co specjalnie dla nich przygotowałam. I ja chcę im wyrazić mój szacunek dla nich. Czy my na co dzień traktujemy kogokolwiek z szacunkiem? Właśnie, może to z tego wynika. Z braku takiego namysłu, to myślę, o czym pani mówi, tak. Z poczucia szacunku dla interlokutora. A jeżeli chodzi o te błędy językowe, no nie wiem, czy błędy, ale na pewno różnice, jeśli chodzi o slang młodzieżowy, jak ewoluuje nasz język, moglibyśmy długo rozmawiać, ale powiedzmy, czy ta generacja osób urodzonych po 2000 roku, młodych osób, może się dogadać z generacją, dajmy na to, rocznika 50-60? Ja myślę, że jeżeli chcę, to może. To ja jestem właśnie przykładem, ja i moje dzieci. Jestem takim przykładem i dogadujemy się całkiem spokojnie, aczkolwiek kiedy dzieci rozmawiają między sobą właśnie z swoim slangiem, słownictwem, którego używają w obcowaniu ze sobą i swoimi kolegami, koleżankami, to ja czasami nie wiem, o co chodzi. Czasami jak do mnie coś piszą właśnie na tym WhatsAppie już wspomnianym i ja, to ja już parę razy zadałam pytanie, a co to znaczy? I piszę słowo, o którego nie znam, nie rozumiem, w ogóle nie kumam. My byśmy powiedzieli nie kumam, no ja bym powiedziała, oni nie wiem, nie czają, nie czaję, nie wiem, czego ja jeszcze nie robię. Język nie ogarniają. No, to ładnie powiedziane. Ale powiem panu, że mnie w środkach masowego przekazu, już tak to ujmę, szalenie denerwuje i szczególnie w języku używanym też przez polityków denerwuje słowo dedykowane. Wszystko jest teraz dedykowane. Ja kiedyś usłyszałam, że szpital po remoncie jest dedykowany pacjentom. No dokładnie. To mi utkwiło. Ja bym jeszcze powiedział dokładnie. A jaka jest rola mediów, jak już mówimy o środkach społecznego przekazu, jaka jest rola mediów, by dotrzeć do słuchacza? Tu nawet też potrąciłbym ten temat szacunku względem słuchacza. Tak. Jakie zadania mają media? Może nie, rola nie jest zasadnicza, ale jest przeogromna. Jest przeogromna. Jeżeli ja ciągle słyszę, poczynając od, przepraszam, no wytknę to głowie państwa, jesteście państwo. Po najniższe szczeble osób używających języka zawodowo czy niezawodowo. Jesteście państwo. Nie. Są państwo. Państwo są. Państwo to jest trzecia osoba liczby mnogiej, a jesteście to jest druga osoba liczby mnogiej. Wszyscy to mieszają po prostu już nagminnie. Już nikt nigdzie, nawet u mnie w szkole artystycznej, muzycznej, na Radzie Pedagogicznej, pani dyrektor też zwraca się per. Jesteście państwo. Państwo. Mhm. No to odwróćmy teraz, żeby nie było aż tak smutno i ponuro na koniec naszej rozmowy. Co zrobić, żeby nie było? Tak jak jest, żeby było lepiej z tym naszym językiem codziennym, nawet w tym slangu młodzieżowym, potocznym, żebyśmy się nie obrażali na anglicyzmy albo te skrótowce z mediów społecznościowych. Zacząć od siebie, to pewnie wiem, ale... To znaczy, ja bym powiedziała tak, że chociaż minutkę to może być na zasadzie ćwiczenia, jeśli ktoś chce swoje mankamenty czy silną wolę trenować. Minutkę dziennie spróbować zastanowić się, w jakiej ja jestem grupie, w jakiej kategorii, gdzie ja sam siebie sytuuję w używaniu tego języka ojczystego i co ja, chociaż jedno słowo na przykład na dany tydzień już, tak bym powiedziała, chciałbym albo wprowadzić, chciałabym albo wyeliminować ze swojego języka takiego codziennego, luźnego. Co ja bym chciała poprawić w sobie? To taki może plan minimum na początek. A wydaje mi się, że najpierw... Maksimum. To jest bardzo duży nawet, plan. To aha. Tak brzmi minimalnie czy minimalistycznie. To jakby się ktoś za to chciał rzeczywiście zabrać solidnie i uczciwie, to jest ogromna praca. Ja myślę, że najpierw troszkę posłuchać siebie, a przede wszystkim zdać sobie relację z tego, być może coś z tym naszym językiem mówionym, a i też w naszym kontekście języka ojczystego pisanym jest coś nie tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również i przepraszam wszystkich, jeżeli kogoś uraziłam moimi przykładami czy porównaniami. Aleksandra Buszta-Bąk, mistrz mowy polskiej Vox Populi 2020. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. trochę jako ilustracja muzyczna do tego, o czym mówiliśmy, o języku nastolatków, jak on ewoluuje i skąd tyle błędów. No właśnie, dlaczego nie dbamy o język, jeśli mają Państwo ochotę jeszcze przez niecałe pół godziny. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, także SMS-owo, nie tylko mailowo, 71335. Polecamy i zapraszamy. A nawet bym powiedział, zapraszamy bardzo serdecznie. Za 29 minut 15. Potwierdzają, że to już kiedyś o tym mówiłem, to nie hardkorowo pada deszcz, a ten rozpuszczony śnieg kapie z dachu. A do tego słońce w wielu miejscach i piękne warunki. Można by powiedzieć również i narciarskie. Przed chwileczką Tori Amos i muzyczne wspomnienie twórczości Nirwany. Przypomnę, że przedwczoraj minęło 54 lata od urodzin Kurta Cobaina, wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel Nirwany. Urodził się 20 lutego 1967 roku. No i jak pamiętamy, w 1994 roku dołączył do klubu 27 i Briana Jonesa, i Jimiego Hendrixa, Janis Joplin, Jima Morrisona czy Amy Winehouse. To tak pierwsze nazwiska, które na już przychodzą mi do głowy. 25 minut pozostało do godziny 15. Queens of the Stone Age już teraz. tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz, Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va. Trójka. Program trzeci. Wpatrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, tempomat bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać się. Żeby wziąć sobie do serca i rzeczywiście jedno słówko, jeden termin albo zwrot, z którym mamy problem przez tydzień przepracować, a później wejdzie w nawyk. Bardzo Państwu dziękuję za sygnały dotyczące i również tego, o czym wczoraj mówiliśmy i dziś Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. No to jakby nie było, bierzemy się za bary z niełatwą sztuką poprawnego mówienia. Tego Państwu życzymy. Za 16 minut będzie 15. Reportaż w Trójce. Piłka nożna, koszykówka, pływanie, a także taniec ludowy. Od dziecka świat Przemysława Świercza był pełen sportu. Wszystko zmienił tragiczny wypadek, do którego doszło 12 lat temu podczas wyjazdu do Norwegii. Jednak sportowiec nie dał za wygraną i dziś jest kapitanem reprezentacji Polski w ampfutbolu. Zapraszam do wysłuchania fragmentu reportażu Antoniego Rokickiego. Dla mnie futbol jest pasją i miłością. Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu. Jest to piłka nożna dla osób po amputacji. Zawodnicy z pola to są osoby po amputacji bądź z wadą kończyny dolnej i w trakcie meczu poruszamy się bez protez, poruszamy się za pomocą kul, biegamy na tych kulach. Natomiast bramkarze to są zawodnicy po amputacji bądź z wadą kończyny górnej. Wypadek w Norwegii na motocyklu, jadąc z grupą przyjaciół, to był chyba piąty dzień podróży, zderzyłem się z kamperem. Lekarze norwescy od razu tego dnia jeszcze zabrali mi na stół operacyjny i po to, żeby ratować kolano i w ogóle całą nogę, podjęli decyzję o amputacji prawego podudzia. Pamiętam ten moment, jak się przebudziłem i nie pamiętam momentu, żeby tam był jakiś lęk czy strach przed tym, co się stało z moim ciałem. Bardziej cieszyłem się z tego, że żyję, że udało się ten wypadek przeżyć. Mam głowę, mam kręgosłup, mam całe ciało. Taki wewnętrzny spokój, że dam radę. Kawałek nogi, to poradzę sobie na pozostałej, znaczy na drugiej nodze i z kręgosłupem, z głową i z sercem. Przemek jest takim człowiekiem, który bardzo dużo słucha. Marek Dragosz, trener reprezentacji Polski w ampfutbolu. Myślę sobie, że jest kimś, kto ma ogromne pokłady takiej pozytywnej empatii w stosunku do drugiego człowieka. Myślę, że ma taką zdolność rozwiązywania kłopotów, czy jakichś tam spraw do rozwiązania po prostu, w taki bardzo pokojowy i ugodowy sposób. Moment zwycięstwa i taka myśl dochodzi do ciebie, że no jesteś najlepszy. To dalekie jest od bycia zuchwałym, bo nie o to chodzi. Masz koszulkę z orzełkiem, z napisem Polska, ze swoim numerem, ze swoim nazwiskiem i ze swoją drużyną wygrałeś. No to jest niesamowite. To tylko fragment, a cały reportaż Antoniego Rokickiego, Kapitan, dziś kwadrans przed 18. Polecam Państwu gorąco. Yeah. ale się zdziwiłem, bo pani Maria, zdaje się, że pewnie przez pomyłkę wysłała listę zakupów do Trójki. Ale się zdziwiłem, bo na końcu tej listy, podejrzewam, że to chyba do męża, jest makaron do rosołu. No zdziwiłem się, bo wczoraj był makaron do rosołu. A jak w niedzielę rosół, to w poniedziałek pomidorówka. Jak pani Maria usłyszała w radiu swoją listę zakupów, a przynajmniej fragment, to przepraszam za wysłanie omyłkowo SMS-a do Trójki. No i jeszcze zdaje się, że pomyliłem porządek rzeczy. W niedzielę to rosół z makaronem, a w poniedziałek, jak już coś, to pomidorówka z kluskami. Bardzo przepraszam. Tradycyjnie na koniec słuchacza Janka wierszoklety rymowanka. Poniedziałek już wiosenny, chociaż śniegu pełne kłęby, no i trawa się nie plecia, a za chwilę będzie trzecia. Dziękujemy za spotkanie. Magdalena Dersz, Anna Regulska, Piotr Łodej. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Słuchaj, Noe, chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolin. Jestem piekielny, sfrustrowany. Płyń, Noe, płynij, żyj, a budok to kim wyraz. Płyń, Noe, płynij, żyj.